Lehen bost partidak galdu ondotik, hiru garaipen ardietsi dituzte azken bost partidetan Peñak eta Albixuk. Joaden asteburuan, Laso eta Iztu eta sailkapeneko lehener Bizkarra erakutsi diete hoita bi eta ama bost nagusitzeko. Jon Ander Peña, Euskal Telebistaren mikroan entzun dezagun azken partidatik landa. Ono dala, bi aste ba gauza beltzak ziren, gaur grisi iuna die, eta bueno, aukera txiki bat daukeu eta horri helduko dio. Playoffetarat sailkatzeko esperantza txikitzen dute beti, beraz. Parean sailkapeneko azkenak ukanen dituzte eta parada ona dute, laugarren txantxuaren biltzeko. Antolakuntzaren aletik, aintzin txalmenta 20 eurotan ezagri dute, gazteak gogona txikiz. Mikel Lagalde, Hendaiarrak elkarteko lehendakaria. Bai, antoleketa honen lehentasunetako bat da hori, bustuki gazte horiei 18 arte, pentsa ez ordaintzea, lehentasuna baita guretzat, horiek ikustea frontoian, eta berek ere begiratu dezatela pilota, goi mailakoa, eta gehien bat gaztenek, 10-12 urte, 8 urteko mutiko neskek, ikusi dezatela zer den goi maila, eta hoxe, pixka bat, izarren aurrean goteak animatuko dituela gian ikasten, eta hobetzen ikasten eta agian txapelketak egiten. Ostiraluntan itzordua nagusia aintzin, bigarren mailako txapelketako partida izanen da 9 laurden gutitan, Bakaiko eta Eskiroz, Salaberria eta Gaskueren kontra, Bakaikoa senarren ordez hariko da.